Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men ittaba'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Raditu billahi Rabba ve bil İslami dina. وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَسُولًا وَنَبِيًّا. Muhterem kardeşlerim, çok değerli misafirler, bizleri internet üzerinden dinleyen ve seyreden kardeşlerimiz, öncelikle sizleri alemlerin Rabbi olan Allah Subhanahu ve Teala'nın selamıyla selamlıyor. Yaptığımız ve yapacağımız bütün işlerin, hasaten bu dersimizin hayırlara vesile olmasını, yine alemlerin Rabbi olan Allah Subhanahu ve Teala'dan niyaz ediyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem kardeşlerim, derse geçmezden evvel, malum, adet haline getirmiştir gasıp Yahudiler, Ramazan ayının başı olmasıyla birlikte ciddi manada Müslüman kardeşlerimize, Filistinli kardeşlerimize, Gazze'li kardeşlerimize bir katliam yapmaktadırlar. Bundan ötürü dersime başlamadan evvel gasıp Yahudi ve mücrimlerin katliamlarına düçar kalan ve ahirete irtihal eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Allah Subhanahu ve Teala mümin ve müminelerin şehadetini kabul buyursun. Rabbim özelde Gazze ve Filistin mukaddes topraklar, genelde ise Müslümanların beldelerini bir an evvel kafirlerin işgalinden kurtaracak hayırlı komutanlar, hayırlı raşid halifeler bizlere ikram etsin. Allah bu dualarımıza şu mübarek Ramazan aylarının yüzü hürmetine dua et, kabul etsin, icabet etsin inşallah kardeşlerim. Kardeşler, Bakara suresi 25 ve 26. ayeti kerimeleri bugün işlemeye çalışacağız inşallah. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz ayeti kerimede Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Azimuşşan'ın mucizeliği noktasında inkar edenler ve Allah Subhanahu ve Teala'nın kelamı olduğunu inkar edenlere ne yaptı? Cehennem ateşiyle tehdit etti. Şimdi bugünkü işleyeceğimiz ayeti kerimede ise kardeşlerim, Allah Subhanahu ve Teala müjde ile başlıyor. وَبَشِّرِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا diye başlayan ayeti kerimeyi bugün işleyeceğiz. Ama bir önceki ayeti kerimeye baktığımız zaman Allah Subhanahu ve Teala, hani onun yakıtı insanlar ve taşlardır diyor ya, cehennemi tasvir ediyor. Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu inkar edenlere cehennem tehdidiyle hitap ediyor Allah Subhanahu ve Teala. Sadece bu konu değil. Benim esas bugün sizlerle bu ayeti kerimeyle birlikte paylaşmak istediğim bir husus vardır kardeşlerim. O da müjde ve tehdit konusu. Ayeti kerimede Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyuruyor. İlk önce onu beyan edeyim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. وَبَشِّرِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذ۪ي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلِ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ ف۪يهَا اَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ. Allah Subhanahu ve Teala mealen, mefhum meali veriyorum kardeşlerim, İman eden ve salih amelleri, amel edenleri müjdele. Neyle? Cennetle, cennetin nimetleriyle, orada ebedi kalacaklarıyla alakalı olarak. hatta ezvacun mutahhara, tertemiz zevceler. Ve Allah subhanehu ve teala hepimizin 3 aşağı 5 yukarı bildiği kardeşlerim cennet nimetlerinden bahsediyor. Hocam bu ayeti kerimenin neresi tefsir edilebilir? Doğru. Çünkü biz cennetin nimetlerini şu anda Allah'ın bizlere haber verdiği kadar ancak tasavvur edebiliyor ve tahayyül edebiliyoruz. Ama kalkıp bugün cennette bir meyvenin hacmini de konuşacak, tartışacak da değiliz. Çünkü bizim bugün Kur'an'ın hayatımıza meşale olmasına ihtiyacımız vardır. Öyleyse bugünün vakasına Kur'an'ı indirgeyebilmek durumundayız. O zaman bu ayetin bize bir mesajı var. Bu ve buna benzer ayetlerin. Ne dedim dersimin girişinde? Dedim ki bugün inşallah müjde ve tehdit kavramları üzerinden bize lazım olan azığı çıkıp gideceğiz inşallah buradan. Müjde ve tehdit. Kur'an'ın iki sütunudur. Bunun üzerine oturur. Allah ya tebşir eder. Allah subhanehu ve teala tebşir eder. Müjdeler. İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti enne lehum cennât. Subhanallah. Allah cennet müjdeliyor. Veyahut da diyor ki cehenneme ve bi'sel mesîr. Hazreti Ali radıyallahu anh buyuruyor ki cehennem ayetini okuduğum yoktur ki tüylerim diken diken olmasın. Tebşir, müjde ve tehdit. Kur'an'ın ve Allah subhanehu ve teala'nın bize olan hitabının iki ana sütunudur. Çünkü cennet ve cehennem, başka bir ifadeyle müjde ve tehdit cennet ve cehennemdir. Yani bir mümin açısından akibettir. Ya hayırdır ya da şerdir kardeşlerim. Altını ısrarla çiziyorum. Bugün bize lazım olan nokta burasıdır. Bizler eğer müjde ve tehdit konusunu layıkıyla kavrarsak Allah Azza ve Celle'nin razı olduğu bir kul olma yolunda büyük bir mesafe kat ederiz. Şöyle bir cümle kullansak yerinde olur diye düşünüyorum. Not eden kardeşlerimiz için. Akıbet bilinciyle hareket etmek ameli koordine eder. Tekrar ediyorum. Akıbet bilinciyle hareket etmek, yani müjdeye mi mazhar olacağım, tehdide mi düçar kalacağım, cennetle mi şerefleneceğim, cehenneme mi sürükleneceğim, akıbetiyle hemhal olmak ameli koordine eder. Bugün bizim amelin koordinesine ihtiyacımız yok mu? Vallahi var. Var. Bugün birileri veya bir şeyler bizim amelimizi koordine etmeli. İşte nedir biliyor musunuz? O koordine eden, hani komandant deriz ya, nedir o? Müjde ve tehdit konusu. Canlı tutulduğu takdirde hangi Müslüman ola ki cesaret ede ki cehennem ateşine sürüklensin? Hangi Müslüman ola ki Allah'ın müjdesinden beri kalsın bile bile? Vallahi mümkün değil. Akıl bir mümin ve Müslüman için böyle bir şeyin tasavvuru mümkün değil. Akibet bilinci dedik. Hasan el-Basri rahimahullah bir gün yolda yürürken, tabidendir Hasan el-Basri. Muhteşem bir alim olmuştur. Işık tutmuştur hala günümüze. Bakın akibet bilinci dedim ya, canlı olacak. O bağlantı canlı tutulursa kimse o müminin önüne geçemez subhanallah. Kîlen selâmâ, selâmâya doğru yol alır. Allah onu selametle karşılar cennet kapılarında. Ama bu bilinç canlı olursa Allah bize müjde veriyor ayet-i kerimenin başında. İyi yani cennet, iyi meyve, işte ne bileyim zevceler değil. Bu müjde bizi hareketlendirmeli. Tehdit ise bizi ürkütmelidir. Hasan el-Basri yolda yürürken önünde bir genç böyle çok abartılı bir şekilde kahkaha atar. Çok abartılı yani. Tabi konumuz kahkahanın atmanın caiz olduğu veya haram olduğu meselesi değildir. Bir yere gelmek istiyorum. Hasan el-Basri bize 1200-1300 sene öncesinden bir şey öğretmiş. Bir şeyin koordinesi burada lazım. İşte o da müjde ve tehdittir. Cennet ve cehennem algısıdır. Kahkaha atınca yavrum bakar mısın der Hasan el-Basri. Buyur amca. Der ki sen sıratı geçtin mi? Subhanallah. Sen sıratı geçtin mi? Yok amca, yani sıratı nerede geçeyim, işte burada gidiyorum yani. Ha. Peki cennete yahut da cehenneme gideceğin mi belli oldu? Allah'ın müjdesine mi mazhar oldun? Allah'ın tehdidinden mi berisin? Diyor ki yok amca, ondan da beri değilim. Diyor ki o zaman akibetin müjdeye mi mazhar, tehdide mi düçar kalacağın belli değil. Ne kahkaha atarsın be evlat? Dedim ya, burada tartışma konumuz kahkahanın caiz olduğu ya da olmadığı meselesi değil. Ama akıbet bilinci ameli koordine eder dedik. Vallahi öyledir. Akıbet bilinci ameli koordine eder. Ameli ya salih kılar ya da seyyi kılar. Ya hayır kılar ya da şer kılar. Bu bilinç Müslümanı adam gibi adam yapar. Şöyle tasavvur edin kardeşlerim. Birçoğu öğrenci görüyorum, daha genç maşallah. Bu salonu dolduran kardeşlerimizin kahir ekseriyeti öğrencidir, öğrenci aşamasındadır. Öyle olmayanların da ruhu gençtir yani en azından. Elhamdülillah. Kardeşlerimizin müjde ve tehdit konusunu daha iyi anlaması adına veriyorum bu örneği. Bakın, amelin koordinesinden bahsettim ya. Vallahi inanın müjde ve tehdit konusu layıkıyla kavransın, bizim önümüzde kimse duramaz. O kadar iddialı. Basit bir örnek vereyim. Birçoğumuz öğrenci değilse de velidir. Öğrenci yetiştiriyordur. Ebeveyindir. Şunu her baba ve anne çocuğuna mutlaka söylemiştir. Yavrum, derslerine çalış. Eğer derslerinde başarılı olursan elin kalem tutar. Veyahut da sınıfı geçersen sana iyi bir tatil. Ama sınıfı geçemezsen sanayi. Hı? Ha, burada kastım yine sanayide çalışmanın hakirliğini değil. Ama ağır işte çalışmak çocuğa ağır geleceği için hep bunu söylemişizdir. Bir ustanın yanına veririz yani çocuğumuzu. Ama inanın bu müjde ve tehdit bu öğrenciye yön vermiyor mu? Veriyor. Akil olan öğrenci, akıbetini düşünen, bunun üzerine tefekkür eden bir öğrenci can hıraş o sınıfı geçiyor. Niye biliyor musunuz? Ustaya gitmek istemiyordu ondan. İşte akıbet bilinci ameli koordine eder dedik. Şimdi gelelim ayeti kerimeye. Bismillahirrahmanirrahim. وَبَشِّرِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Allah iman eden ve salih amel edenleri müjdeliyor. Ve Resulüne diyor ki müjdele. Allahu Ekber. Müjdele. Neyi? Salih amel ve iman edenleri, salih amel işleyenleri ve imanla mazhar olanları müjdele. Neyle? اَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ. Cennet, cennet. Ötesi yok vallahi. Gayemiz bu değil mi kardeşler? Vallahi bunun için uğraşıyoruz. Bir müjdeden bahsediyoruz. Veyahut da cehenneme ve bi'sel masir. Allah cehennemle tehdit ediyor. Yapmayın diyor. Size azap ederim diyor. Başınıza zebaniler dikerim. Yanan derinizi tazeler. tekrar yanmasını sağlarım diyor Allah. Tehdit ediyor. Uyarıyor Subhanahu ve Teala. Ama gelin kardeşler, bizler müjde ve tehdit olgusunu sahabelerden öğrenelim. Cennetle müjdelenen sahabeler diyoruz. Bakın yine aynı müjde ifadesi geçti. Dikkat edin. Peki o cennetle müjdelenen sahabeler ne yaptı da cennetle müjdelendi? Söyleyeyim mi? Müjdeyi ve tehdidi o kadar iyi anladılar ki. Vallahi Allah müjdelediyse onu kimse durduramadı. Ama eğer ki Allah onu tehdit ettiyse vallahi alemin kralı onu o amele yaklaştıramadı. Sahabe böyle cennette müjdelendi. Müjde ve tehdit olgusunun nasıl olacağını iki tane örnekle zenginleştirmek istiyorum müsaade ederseniz. Allah bize de böyle bir müjde ve tehdit anlayışı ikram etsin. Subhanallah. Onun için bu ayetleri وَبَشِّرِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمُ الْجَنَّاتِ okuyup geçmeyelim. Allah bize cennet müjdelemiş. Gelin de cennet müjdesine tavrımız, yaklaşımımız, mentalitemiz Umeyr İbni Humam gibi olsun. El-Ansar. Umeyr radıyallahu anh. Müjdeye nasıl kulak verilirmiş? Gelin de bize Umeyr öğretsin. Enes radıyallahu anh tahriş eder bu hadisi. Müslim'de geçer. Der ki Resul aleyhissalatu vesselam ve sahabeleri Bedir'e geldiler. Müşriklerden önce yerleştiler. Ve Allah'ın Resulü sahabelerine doğru döndü, baktı ve şöyle seslendi. وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ Allah'ın Resulü sahabelerine bunu söyledi. Müjdeyi unutmayın ha. Bedir, müşrikler bekleniyor. Allah'ın Resulü sahabelerine dönüyor ve diyor ki وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ koşun. Nereye? Nereye kardeşler? وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ tarif ediyor Allah'ın Resulü. Allah Azze ve Celle'nin diliyle diyor ki o cennet ki gök ve yer kadardır mesafesi. Koşun ona. Böyle deyince Umeyr o sahabelerin arasından süzülüyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyor. Diyor ki cennetun arduha semavati vel ard ya Resulallah. Ya Resulallah gerçekten o cennetin o bahsettiğin gibi mi arası mesafesi o cennet mi? Allah'ın Resulü diyor ki naam. Cennetun arduha semavati vel ard. Dikkat edin. Umeyr aynen şöyle diyor. Bakın bakın. Ne demek? Şu vardır ya bizde daha iyi anlaşılsın diye bizim literatürümüze indirgiyorum. Hakkınızı helal edin. İyi iyi. Çok iyi. İyi. Bu. Bakın bakın bu demek Arapçada. İyi. Hani bir arabaya özenirsin de iyi iyi. Ya bir kampanya olur da duyarsın. Çok iyi ya. Bu. Bakın bakın bu demek. İyi. Allah'ın Resulü onun bakın bakın ifadesini ucubetle karşılamış. Diyor ki ya Umeyr ne oldu ki böyle bakın bakın dedin. Dedi ki ya Resulallah vallahi dedi eğer sen onu müjdeliyorsan onun dedi müjdesi beni heyecanlandırıyor. Vallahi onun için iyi iyi dedim. Umulur ki o cennet ehlinden olurum ya Resulallah. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müjdeye, Allah'ın ve Resulünün müjdesine tamah eden sahabesinin sırtını sıvazlar ve der ki sen zaten cennet ehlindensin ya Umeyr. Olsun. Tavra bak, tavra. Allah'ın Resulü gittikten sonra Umeyr hurma yemekle meşguldür. Başlar hurmayla konuşmaya Umeyr. Der ki eğer ki bana cenneti Allah ve Resulü müjdelediyse seni yiyip ve seninle oyalanacak kadar benim vaktim yoktur der. Günlerdir aç olan karnını hurmayla doyurmaktan vazgeçer. Allah'ın ve Resulünün müjdelediği cennetine koşar. Enes der ki o hurma yemeden şehit oldu. Şimdi soru geliyor kardeşler. Soru. Bu sahabeyi harekete geçiren ne? Müjde. Onu müjdeleyen Allah'tır Allah. Gayipten birileri değil. Filan değil, fulan değil. Eğer ki o müjdenin sahibi Allah'sa aynı sahabe gibi davranılmalı değil mi? Subhanallah. Dur, şu hurma yemek kaç dakikamızı alır ya? İşte az önce hepimiz oruçtan çıktık. Bakın tevafuk oldu. Ben yedim 2 tane, 3 tane hurmayı daha müezzin ezanı bitirmeden. Vallahi sahabe de aynısını yapabilirdi Umeyr. Ama dedi ki ben cenneti istiyorum. Seninle oyalanamam. Hurmalarla konuşuyor. Allah bize böyle anlayış inayet etsin. İkinci örneğim. Önemli olduğu için 2 tane örnek seçtim kardeşler. Müjde ve tehdit anlaşılsın istedim. Yarın nasip olursa açtığımız zaman وَبَشِّرِ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا diye bir ayet okuduğumuz zaman yüzümüz gülsün. Cennete tamah edelim. Cennetin amellerini sergilemek için koşuşalım. Ama وَجَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَس۪يرَ ayetini okuduğumuz zaman da kalplerimiz ürpersin. Hazreti Ali radıyallahu anh gibi böyle ayağa dikilmeyen tüyümüz kalmasın. Vallahi onun için anlatıyorum. İkinci örnek kimden? Kim anlatsın bize? Enes İbn-i Nadır radıyallahu anh anlatsın. Hepinizin bildiği bir örnek belki. Ama hatırlatmak adına belki paylaşmayı uygun gördüm. Enes bin Nadır radıyallahu anh. Müjdeyi duyanlar Bedir'de müjdeye nail oldu. Ama Enes bin Nadır Bedir'de yoktu. Allah ona Bedir'i nasip etmedi. Allah'ın Resulüne geldi. Ya Resulallah. Allah bana Bedir'i nasip etmedi. Ama Allah'a kasem ederim ki eğer Rabbim benimle seni bir gazveye şahit tutarsa Allah Resulü ve müminler ne yapacağımı görecektir. Söz verdi Allah'ın Resulüne. Enes bin Nadır radıyallahu anh. Gerisini bize kim anlatsın? Enes İbn-i Malik anlatsın. O tahric etmiştir bu hadisi. Enes bin Nadır Uhud'da biliyorsunuz bir ara böyle müminler gevşemişti. Sıkıntıyla karşılaşmışlardı. Böyle dağılır gibi oldular. Ama Enes bin Nadır ısrarla düşmanın üzerine koştu. Ve herkes kaçarken Enes koşuyordu. Çünkü söz vermişti. Müjdeye mazhar olmak istiyordu. Sa'd ibn Muaz radıyallahu anh'ı gördü. Giderken karşılaştı. Dedi ki ey Sa'd ibn Muaz. Allah'a yemin ederim ki cenneti istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Ve vallahi bunu bana Allah ve onun Resulü müjdeledi. Dedi ki ey Sa'd ibn Muaz. Aha şu Uhud'un etekleri var ya. Vallahi ben cennetin kokusunun oradan ağrı geldiğini görüyorum. Ben diyor oraya doğru gidiyorum. Ve Sa'd ibn Muaz da der ki biz ondan sonra o kalabalığın arasında Enes'i bir daha göremedik. O dedi cennetin kokusu nereden geldiyse oraya koştu. Allahu Ekber. Ne hale gelmişti Enes? Enes İbn-i Nadır ne hale gelmişti? Enes bin Malik söyler onu. der ki vallahi onu aynı zamanda müsle yapmışlardı. Ne demek müsle? Gözünü oymak, işte kulağını kesmek, organlarının içini dışını çıkarmak. Diyor ki Enes bin Malik radıyallahu anh, onu dedi sadece kız kardeşi tanıyabildi. Allahu Akbar. Soru şu, önce nefsime sonra size, Enes İbn-i Nadır'ı cennete sürükleyen, cennetin kokusuna doğru koşmasına neden olan neydi? Müjdeydi. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادِ. Eğer ki cennet müjdesinin sahibi Allah'sa, Allah vaadinden dönücü değildir. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادِ. Allah vaadinden dönücü değildir. Allah subhanahu ve teala bizlere böyle anlayışlar nasip etsin kardeşler. Bu ayeti kerime ile birlikte 26. ayeti kerimeye geçecek olursak kardeşler, Allah subhanahu ve teala bu ayeti kerimesinde Estaizu billah inna Allaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan diye ayeti kerime devam eder. Ayeti kerimede Allah subhanahu ve teala müjdeyi verdikten sonra salih amel işleyen ve iman edenlerin nasıl bir akıbetle mükafatlandırılacaklarını haber verdikten sonra başka bir konuya geçer Allah subhanahu ve teala. Buyurur ki Allah size sivrisineği örnek vermekten kocunmaz. İşte bu ayettir o. Allah subhanahu ve teala başka bir farklı bir konuya geçer tamamen. Akidevi bir konuya geçer. Der ki Allah size bir sivrisinek ve daha da ötesinden örnek vermekten asla kocunmamıştır. Ve ayet-i kerime şöyle devam eder kardeşlerim. فَأَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقِّ مِنْ رَبِّهِمْ. Onun Rabbi, Rab tarafından bir hak olduğuna iman eder. Kim? İman edenler. Yani sivrisinek örneğinin Müslümanlar katında bir değeri vardır. Allah subhanahu teala bunu demeye çalışıyor. Ama kalplerinde problem olan insanlar ise bu konuda şöyle derler. Yani Allah subhanahu teala durup dururken niçin sivrisineği örnek veriyor? Ve ayet-i kerime bu minvalde devam ediyor kardeşlerim. Şimdi biz bu ayet-i kerimeden bugün neyi çıkartacağız? Şimdi Allah subhanehu ve teala'nın innallâhe lâ yestahyi, Allah kocunmaz diye ayetle başlamış olması, böyle bir kelam kullanmış olması, daha önce sivrisinek yahut da sinek örneğinin kullanıldığından ötürü kafirlerin ve müşriklerin rahatsızlığını dile getiriyor bu ayet-i kerime. Rahatsız olmuşlardı. Daha önce Allah subhanehu ve teala Hac suresinde sinekle ilgili bir örnek ve bir ayet-i kerime zikretmişti. Dikkat edin. Bu ayet-i kerime bir küfrün akidesine nasıl çatılır onu öğretiyor bize. Bunun için tefsirimizin konusu yaptık bugün için. Akide çatışması diyoruz değil mi Mekke'de? Siyasi çatışma diyoruz, fikri çatışma diyoruz. İşte akidevi çatışma böyle başlar. Allah subhanahu ve teala Hac suresinde diyor ki dikkat edin insanlar. Allah size bir örnekten haber veriyor. Diyor ki örnek verdiği nesne, objenin kendisi nedir? Sinektir. Diyor ki Allah subhanahu ve teala, siz ve sizin taptıklarınız, dikkat edin, subhanallah. Buna benzer ayet-i kerimeler çoktur. Akidevi çatışmayı, lütfen bu ibareyi unutmayın, bugün lazım olacak. Yine alacağımız, yanımıza alacağımız azıklardan bir tanesi de bu olsun bugün için. Akidevi çatışmanın alasını yapmıştır Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. dimdik karşılarına durmuş, aynı bu sinek ayetinin olduğu gibi şu ayeti kerimeyi de zikretmiştir yeri geldiğinde. İnnekum ve ma ta'budun min dunillahi hasabu cehennem entum laha varidun. Siz ve sizin taptıklarınız cehennemin yakıtı olacaksınız diyordu. Kime? Müşriklere ve müşriğin taptıkları putlara. Öyle değil mi? Bugün küfrün akidesine çatmak böyle bir şey olsa gerek. İşte Allah Hac suresindeki ayet-i kerimde diyor ki o siz onların taptıklarını bir araya toplasanız bir sineği yaratamazlar. Ayet bitse iyi ha. Allah subhanahu ve teala diyor ki yaratmayı da geçtik. O putların diyor üzerinden onlara ait bir şey alsa onu dahi almaktan acizdir diyor sizin putlarınız. Diyor ki subhanahu ve teala da'ufat talibu vel matlub. Ayet böyle bitiyor. İsteyen ve kendisinden istenen acizdir diyor Allah subhanahu ve teala. Şimdi sizlerden bir ricam var kardeşlerim. Bu akidevi çatışmayı tasavvur etmenizi istiyorum. Mekkeli müşriklerin nezdinde putlar ne kadar önemliydi? Çok. Allah'ın Resulü'nü ve sahabelerini katledecek kadar çok. O kadar önemli. İnnekum ve ma ta'budun min dunillah hasabu cehennem diyordu ama Allah'ın Resulü. Bu ayeti kerimeyi okuyordu. Siz ve sizin taptıklarınızın yeri cehennemden başka bir yer değildir. Şimdi bu sinek örneğinde de bir tasavvur edin. Onlar için Lat'ı, Uzza'sı, Menat'ı her şeyden değerliyken, kainatın yöneticisiyken onların nezdinde çıkıyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sizin putlarınız bir sineği dahi yaratamaz. Haydi yarattı. Yaratamaz da size ait bir şeyi alsa vallahi ona diyor tekrar almaya gücünüz yetmez. Bir tasavvur edin. Bu vallahi onları acıtır. Mekkeli müşrikleri acıtır. Onlara dokunur bu. Bu meydan okuyuşun alasıdır. Peki niye? Şimdi soru şu. Allah niye bir sivrisinekle onları böyle bir teşbihle neticelendirdi? Söyleyeyim kardeşlerim. O da onları aciz düşürmek. Aciz düşürmek. Bir düşünün. Onların kainatı yönettiğini iddia ettikleri putların bir sivrisineğin aldığı şeyi geri alamayacaklarını iddia ediyor ve bu manada meydan okuyor Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Çok ciddi bir meydan okuyuş değil mi? Evet. İşte bu bize neyi öğretmeli bugün? Bugün kafirlere, müşriklere, Allah Azze ve Celle'nin varlığına inanmayanlara acziyetlerini hissettireceğiz. Bir örnek vereyim. Kendi hayatımdan canlı. Acziyeti hissettirmek dedim ya, geçen haftanın da kısmen konusu buydu. Ama sivrisineğin aldığı bir şeyi geri ondan alamayacak konusunda iddialı bir meydan okuyuş vallahi onların acziyetinin beyanıdır. Bir gün bir Hollandalı'yı İslam'a davet ettim. Canlı kendi örneğimi anlatıyorum ha. Hikaye değil. İslam'ı anlattım. Birinci oturum, ikinci oturum, üçüncü oturum. Baktım olmuyor. Dedim ki bu işin bir çaresi var. Ne? O kafire acziyetini hissettirdim. Acziyetini hissettirdim. Bazı örnekler verdim kendisine. Benim ağzımı tıkadı. Dedi ki daha fazla konuşma yoksa iman edeceğim. Allahu Ekber. Aynen bu. Ağzımı tıkadı. Dedi ki fazla konuşma. Konuşursan da ben dinlemiyorum. Çünkü dedi az daha konuşsan vallahi iman edeceğim. Çünkü dedi acziyetimi hissettim. Allah bu emsalleri, bu teşbihleri boşuna getirmiyor kardeşlerim. Ama beni bir örnek var ki o kadar etkiler. Aklıma geldikçe okurum. Bir kafire, Allah Azze ve Celle'ye inanmayana da bu ayetten ilham alarak aciz düşürmeye çalışırım. İşte bu ayetleri Allah Subhanahu ve Teala boşuna zikretmiyor kardeşlerim. Hangi örnek biliyor musunuz? Kur'an-ı Azimuşşan anlatıyor bunu bize. İbrahim Aleyhisselam'ın vakası. Hepiniz hatırladınız değil mi? Az çok tahmin ettiniz neyi anlatacağım. Balta meselesi. İbrahim Aleyhisselam Allah'ın varlığına çağırır. Ses yok. Kimse İbrahim Aleyhisselam'ı tabir yerindeyse hesaba katmaz. Der ki ya Rabbi ben nasıl bir şey yapayım da bunların inandıklarının aciz olduğunu ama bu acziyetin de üstünde her şeyin mutlak sahibi bir Allah'ın olduğunu anlatayım. Ve aklına bir fikir gelir. Hepinizin bildiği gibi. Girer onların puthanesine, bütün putları kırar. Büyük putu da sağ salim bırakır tabir yerindeyse. Baltayı da onun boynuna asar. Allah subhanahu ve teala'nın kelamından konuşalım. Geldikleri zaman o müşrikler der ki قَالُ وَاَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا İbrahim. İbrahim sen mi yaptın bunu ilahlarımıza? İbrahim aleyhisselam ne der? Der ki قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَب۪يرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ اِنْ كَانُوا يَنْتِقُونَ Allahu Ekber. Der ki gidin ona sorun. بَلْ فَعَلَهُ كَب۪يرُهُمْ Bak o büyükleri sağ salim duruyor. Balta da onun boynunda. Gidin ona sorun. Daha bitmedi. Gidin ona sorun dedikten sonra esas vuruş geliyor. Diyor ki اِنْ كَانُوا يَنْتِقُونَ Eğer o konuşabiliyorsa anlatsın. Anlatsın. Eğer oysa ben yapmadım diyorsa veya yaptım diyorsa. Eğer aciz değilse muktedir ise savunsun kendisini. Her şeyden ses var ama o puttan ses yok. Niye? Acizdir çünkü. Burada ben bu örneği niçin gündemimize aldım kardeşlerim? İşte Allah Subhanahu Teala Kur'an-ı Azimuşşan'ında ve ayeti celilelerinde küfrün akidelerine vurabilmek için onların acziyetlerini hissettirmeyi bize öğretiyor. Hissettireceksin. Bugün küfrün akidesine vuracaksın. Biz mesela bugün küfrün tabir yerindeyse acı meyvesi olan kapitalizmi vuruyoruz değil mi? Onun özgürlüklerine vuruyoruz. Nasıl? Acziyetlerini hissediyoruz, hissettiriyoruz. Öyle değil mi? Özgürlükleri kendileri çıkardılar ama kendileri şikayet ediyorlar. Vallahi ben burayı kaçırmam. Alırım onu, onların acziyetini kullanmak adına ne yaparım? Tevdi ederim onlara. İşte bu örnekleri sık kullanmak lazım. Ve onun için ben bugün tefsirimizin konusuna böyle bir örneği dahil etmek istedim. Kerim kardeşlerim, bu ayeti kerime ile birlikte Allah Subhanahu ve Teala diyor ki, bakın, ayet-i kerime böyle noktalanıyor. Bu örnekler kimilerini hidayete sürüklerken, yöneltirken, kimilerini ise dalalete sürükler. Bu tamamen aynı benim ağzımı kapatanın misalidir. Kapatmasa belki iman edecek. Dinle mübarek o örneği dinle de iman et. Ama tıkadı değil mi? Örneği acziyeti duymak istemedi veyahut da duymak istedi ısrar etti. Ne yaptı? Dalalete sürüklendi gitti. Onun için gündemimiz küfrün acziyetini hissettirmek olsun. Ve bu bizim elimizde Kur'an-ı Azimuşşan gibi kainat gibi ayetler mevcut. Onun için kardeşlerim bu ayet-i kerimeden böyle bir ders çıkarmak lazım diye düşünüyorum. Bir de aslında bir berberin hikayesi var. Mesele tefsir dersini hikaye formatında boğmak değil. Ama yoksa bu ayet-i kerime ancak bu şekilde anlaşılır. Hepinizin bildiğidir. Bunun gerçek olduğu rivayet edilir. Adamın bir tanesi berber koltuğuna oturur. Ve berber Allah'a inanmaz. Tıraş yaparken berberlerin en üstün özelliği çok laf yapıyor olmalarıdır. Vakit yoksa geçmez. Yine laf lafı açar, berber Allah'a inanmaz. Berber koltuğunda oturan ise Allah'a inanır. Örnekler verir, sinek verir, ankebut, örümcek verir falan ama yok, berberin iman edesi yok. Allah'ın varlığına inanmaz. Çıkıp giderken tıraş olan kardeşimiz, sokakta Allah'ın bir lütfudur, saçı başı birbirine karışmış bir adam görür. Ama ondan önce o Allah'a iman etmeyenin argümanı vardır. İman etmediğini temellendirmiş bazı esaslara. Demiş ki Allah olsaydı hasta adam olmazdı. Allah olsaydı işte savaşlar olmazdı. Allah olsaydı kıtlık olmazdı. Allah subhanahu ve teala olsaydı Afrika bu halde olmazdı vesaire vesaire. Argümanlarını çoğaltmış. Şeytan dostu olmuş onun. Tam işte bu Allah olsaydı olsaydı sıralamış ya. Tam böyle berberin kapısından çıkarken tıraş olan adam işte Allah'ın bir lütfudur. Saçı sakalı birbirine karışmış bir adam görmüş. Dönmüş berbere demiş ki ben yeryüzünde berberin olduğuna inanmıyorum. Şimdi bakın acziyeti hissettirecek. Demiş ki az önce tıraş olduğun kim? Benim işte, ben, işte berber yazıyor benim. Berber benim varım. Demiş ki yoksun. Ya varım. Demiş ki şu adamı görüyor musun? Evet. Bakın tıraş olmamış. Eğer kainatta berber olsaydı o adam tıraş olurdu. Ondan sonra berber demiş ki o adam bana gelmediyse ben ne yapayım? Tabii tıraş olan da demiş sen Allah'a gitmediysen Allah ne yapsın? Onun için aziyetini hissettirmiş. Ve onun hayrına vesile olmuş biiznillahü teala. Onun için bu tür ayeti kerimeler bize belki kafirler karşısında onların aziyetini hissettirmek adına ne yapmalı? Bizi donatmalı diye düşünüyorum kardeşlerim. İnşallah subhanehu ve teala bizlere bu ayeti kerimeleri hakkıyla anlamayı nasip kılsın. Öncelikle bana söylediklerimle ve sizlere de dinlediklerinizle amil olmayı nasip kılsın. Allah subhanehu ve teala bizleri rızayı ilahisinden ayırmasın. İlk başta yaptığım duayı ehemmiyetinden ötürü bir daha yapmak istiyorum kardeşlerim. Allah subhanehu ve teala bugün yeryüzünde mustazaf olan ve zulme duçar kalan bütün kardeşlerimize ve özellikle Gazze'de, mukaddes topraklarda bu zulme duçar kalan kardeşlerimize yardım etsin. Allah subhanehu ve teala gasıp Yahudilere bir an evvel hadlerini bildirecek hayırlı bir nusret göndersin. Allah subhanehu ve teala bizlere o nusreti bizim elimizle ihsan etsin. Allah subhanehu ve teala bizlere dünya gözüyle raşil bir halifenin sancağı altında kafirlerin zillet içerisinde müminlerin ise izzet içerisinde yaşadığı günleri görmeyi nasip buyursun. Allah subhanehu ve teala hepinizden razı olsun. Subhane rabbike rabbil izzete amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin lillahi teala el-Fatiha.